ci tata kupi. Laocze i tu nowe nagranie, zapowiedź nowej płyty. Pani Marta jeszcze dopytuje, czy planujemy turnę z pucharem w otwartym busie po całej Polsce po zwycięstwie nad Popołudniem. Zastanawialiśmy się nad tym, ale wie pani jak to jest, zawsze ktoś upuści puchar i potem są same nieprzyjemności. Ja mogę prowadzić, jechałbym ostrożnie. Oczywiście. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, witamy tych, którzy pędzą do pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni mogą jeszcze spokojnie wypić kawy, bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku SA. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Panie, to... Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po Body Max. Suplement diety Body Max łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia zwanego korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj! Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? Body Max na energię i wzmocnienie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zblewski. Most Łazienkowski zamknięty po pożarze. Dobra informacja jest taka. W tej konstrukcji metalowej nie ma żadnych naruszeń, żadnych takich zagrożeń, które by mogły mówić o katastrofie. 22-letni Duńczyk, sprawcą zamachu w Kopenhadze. Zidentyfikowała go policja. Już działa pierwsze w Polsce górskie muzeum. Uwieczniono w nim dokonania wybitnych himalaistów. Kiedy zostanie wznowiony ruch na moście Łazienkowskim w Warszawie, decyzja ma zapaść w tym tygodniu. Po sobotnim pożarze przeprawa jest zamknięta. Pracują eksperci budowlani i biegli, którzy ustalą, skąd wziął się ogień. Pożar mostu Łazienkowskiego trwał około 12 godzin. Mimo to... Most, jego konstrukcja jest stosunkowo w dobrym stanie. W tej konstrukcji metalowej nie ma żadnych naruszeń, żadnych takich zagrożeń, które by mogły mówić o katastrofie. Zapewnia wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz. Oględziny mostu rozpoczęli biegli oraz inspektor nadzoru budowlanego. Nie można wykluczyć, że ktoś podpalił drewnianą część konstrukcji po prawej stronie Wisły. Prokurator już zajmuje się sprawą. Wiadomo, że w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo. Na razie są to czynności przed wszczęciem. Będziemy je prowadzić w kierunku spowodowania zagrożenia pożaru dla mienia znacznych rozmiarów. Informuje Renata Mazur ze Stołecznej Prokuratury Okręgowej. Tymczasem ratusz rozpoczął opracowywanie ekspertyz, które mają dać odpowiedź na pytanie, kiedy most będzie ponownie otwarty dla ruchu. Do tego czasu kierowcy będą musieli omijać główny odcinek trasy Łazienkowskiej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kierowcy samochodów powinni wybierać most Siekierkowski. Autobusy komunikacji miejskiej skierowano na objazd mostem Poniatowskiego. Uruchomiono dodatkową linię tramwajową 77 z Ronda Wiatraczna na plac Narutowicza. Zamachowiec z Kopenhagi to 22-letni Duńczyk. Policja zidentyfikowała mężczyznę, ale nie podała jego tożsamości. Był znany funkcjonariuszom z wcześniejszej działalności przestępczej. Duńskie media informują, że napastnik to Omar el-Hussein. 2 tygodnie przed atakami w Kopenhadze wyszedł z więzienia, gdzie odsiedział karę za napaść. W sobotę 22-latek zaatakował kawiarnię w Kopenhadze, gdzie trwało spotkanie na temat wolności wypowiedzi, a następnie synagogę. Zabił 2 osoby. Został zastrzelony przez policję. Policja przeszukała już zarówno dom zabitego zamachowca, jak i jedną z kawiarenek internetowych w Kopenhadze. Premier Danii Helle Thorning-Schmidt zapowiedziała, że kraj nie przestraszy się terroru. To nie jest walka między islamem a zachodem, między muzułmanami i niemuzułmanami. To atak czarnych ideologii na wartości oparte na wolności. Policja sprawdza teraz, czy zamachowiec mógł chcieć powtórzyć styczniowe ataki na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu. Tak jak rysownik uczestniczący w spotkaniu w Kopenhadze, tak redakcja pisma również publikowała karykatury Mahometa, a zamachowcy zabarykadowali się później w sklepie koszernym. Uderza mnie podobieństwo tych ataków. Terroryzm jest międzynarodowy i powinien spotkać się z międzynarodową, przede wszystkim europejską odpowiedzią. Mówił francuski minister spraw zagranicznych Laurent Fabius. Szef francuskiego MSW przyleciał do Kopenhagi, by oddać hołd ofiarom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosyjscy rybacy, którzy na pontonie dopłynęli z obwodu kaliningradzkiego do Polski, są cali i zdrowi. Zostali odnalezieni wieczorem na Półwyspie Helskim przez strażników granicznych. Sprawę 2 Rosjan śledzi Piotr Mirowicz. Rybacy zostali potraktowani jak rozbitkowie. Zaraz po odnalezieniu ich na plaży zostali przewiezieni do szpitala, bo jeden z mężczyzn skarżył się na złe samopoczucie. Miał gorączkę. W szpitalu została udzielona im pomoc. Mężczyźni byli przemoczeni, otrzymali suchą odzież i bieliznę. Zapewniono im również nocleg. Na razie nie wiadomo, kiedy rybacy wrócą do domów. Straż Graniczna cały czas współpracuje i jest w stałym kontakcie ze stroną rosyjską. Rybaków od soboty poszukiwały polskie i rosyjskie służby. Synod Kościoła Anglikańskiego rezygnuje ze wzmianek o diable w nowej liturgii chrztu, aby robiła bardziej przyjazne i pokojowe wrażenie. O usunięciu szatana zdecydowano jednogłośnie. Do tej pory rodzice chrzestni musieli odpowiedzieć na pytanie, czy odrzucają diabła i wszelki bunt przeciw Bogu, fałsz i zło oraz czy żałują za grzechy. Odtąd mają jedynie odwrócić się od grzechu i wyrzec się zła. Grzech, któremu też groziło ocenzurowanie, ocalał, gdyż synod uznał, że bez niego nowy tekst byłby zbyt mdły. Biskup Timothy Thornton, który przewodził komisji redakcyjnej, powiedział dziennikowi The Daily Telegraph, że złagodzenie tekstu podpowiadali od dawna księża pracujący z młodymi ludźmi, którzy mogą nie rozumieć odniesień do szatana. Były kanclerz kapituły Katedry Świętego Pawła w Londynie, ksiądz Giles Fraser, napisał jednak w Guardianie, że chrzest nie powinien być przyjazny i pokojowy. Jest to drastyczny zabieg, który symbolizuje topienie grzesznej osobowości. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Korona Ziemi, tak nazywa się pierwsze w Polsce i Europie Środkowej Górskie Muzeum. Otwarto je w Zawoi. Ma być miejscem edukacji najmłodszych, a także placówką upamiętniającą dokonania polskich himalaistów. Nie było przecinania wstęg, za to muzeum otwarto rozbijając bryłę lodu czekanami. W muzeum można prześledzić historię zmagań Polaków z najwyższymi górami świata, a także zobaczyć na własne oczy, jak te szczyty wyglądają. W całości jedną z sal muzeum wypełnia 9 makiet najwyższych gór z 7 kontynentów. To jest bardzo ważne, że to jest podróż po całym świecie. Mówi Bartosz Krawczak, prezes Korony Ziemi. Dodatkowo jest makieta Babiej Góry w tej samej skali, żeby pokazać, jaka jest różnica między poszczególnymi szczytami. Pierwsza sala centrum prezentuje dokonania polskich himalaistów. Opisane są tu sukcesy między innymi Wandy Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki, Leszka Cichego czy Krzysztofa Wielickiego. Są tu ludzie, którzy naprawdę zrobili wiele dla polskiego alpinizmu, dla budowania wizerunku Polski w ogóle. Wydaje mi się, że taki ślad powinien zostać. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Wiadomości sportowe, Michał Gąszarowski. A to niespodzianka już na początek nowej rundy Ekstraklasy. Legia Warszawa przegrała przed własną publicznością 1-3 z Jagiellonią Białystok, a wcześniej w starciu z Krakowią punkty stracił Śląsk. Był remis 1-1. Dziś Górnik Zabrze zagra z Koroną Kielce. W ligach zagranicznych Barcelona aż 5-0 rozgromiła Lewantę, a w Anglii do bramki Arsenalu wrócił Wojciech Szczęsny. W ćwierćfinale Pucharu Kraju kanonierze pokonali 2-0 Middlesbrough. Tego jeszcze świat nie widział. 251,5 metra. Tyle leciał Norwek Anders Fanamel na mamucie w Vikersund. Tym samym pobił oczywiście rekord świata w lotach narciarskich. W zawodach zajął drugie miejsce, a wygrał Niemiec Severin Freund. Pewnie też chciałby pokłócić się o rekord świata, ale sędziowie przed jego skokiem skrócili rozbieg. Dodam, że Piotr Żyła był 14. Bez medali wracają do kraju nasi łyżwiarze szybcy z Mistrzostw Świata w Herenven. Wczoraj Artur Weiss zajął 5. miejsce w wyścigu na 500 metrów. Do brązu zabrakło mu 0,22 sekundy. Tuż za podium, zgadza się. Niestety chyba uległem presji. Ten pierwszy bieg zupełnie mi nie wyszedł. Wydaje mi się, że podium było jak najbardziej do zrobienia, natomiast no nie udało się. Na 1500 metrów wśród pań dziewiąta była Luisa Złotkowska. Francuz Jean-Baptiste Grange zdobył natomiast złoto na Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim. Wygrał slalom i stanął na podium przed dwoma Niemcami, Dopferem i Neureuterem. Prowadzący po pierwszym przejeździe faworyt Austriak Marcel Hirscher w drugim wypadł z trasy i nie ukończył zawodów. Czy Robert może tak nie hałasować gazetą? Proszę. Do dyscyplin zimowych możemy zaliczyć też rajd Szwecji, gdzie kierowcy rajdowi pędzą po śniegu. Wygrał mistrz świata z ekipy Volkswagena Francuz Sebastian Ogier, który zwycięstwo wyszarpał dosłownie na ostatnim odcinku specjalnym. Jego kolega z ekipy Andreas Mikkelsen wpadł bowiem w śnieżną bandę i spadł na trzecie miejsce. Drugi był Thierry Neuville z Hyundai'a. Robert Kubica jechał znakomicie, ale z powodu kłopotów z samochodem zajął ostatecznie 20 miejsce. Ogólnie no, szkoda problemu, takie są rajdy, taki jest sport, ale naprawdę mogę być zadowolony, może nie, nawet nie z tego zwycięstwa OS-u, ale ogólnie z tempa, który podróżujemy i z tempa, które nam daje komfortową jazdę, co jest najważniejsze w tak trudnym rajdzie. Rywalizacji w Szwecji nie ukończył niestety Michał Sołowow, który na przedostatnim etapie wypadł z trasy, a szkoda, bo był 12 w klasyfikacji generalnej. Dodam jeszcze, że w meczu gwiazd NBA Zachód wygrał ze wschodem 163 do 158, a najlepszym koszykarzem spotkania został Russell Westbrook, który zdobył 41 punktów. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. A kolega już jadł ciasteczka, bo bardzo dobre są. No, w ogóle nie kruche, no to co ma być? Polecam, bardzo dobre. Proszę. No, ja miałem dostać do kawki, tylko coś z tą kawką, nie? Jak to? Nie ma kawki dla kolegi? Miała być po siódmej. A, no już jest po siódmej. Osiem. Ale na razie jeszcze nie mogę wyjść stąd. Niech na Robert jeszcze niech na Robert posiedzi. Pogodnie będzie, tylko na wschodzie kraju zachmurzy się i lekko może padać śnieg. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany nad morzem, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 a w Ostrołęce, jeszcze w jednym mieście, ale o tym za chwilę, 0 w Ełku i Elblągu, plus 1 stopień w Warszawie, Płocku i Lublinie, 2 w Przemyślu, 3 w Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy i Trójmieście, 4 w Katowicach i Opolu, do 5 w Szczecinie i Poznaniu. A chodzi o Białystok. W Białymstoku minus 1. W Akalicach Białegostoku piękna pogoda i kibice z Akalic Białegostoku pozdrawiają kibiców z ulicy Łazienkowskiej. 3-1 wczoraj było. Czuwaj! Czuwaj, coś czuję, że cały Białystok dzisiaj szczęśliwy. A wczoraj ciekawy mecz był. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. A wiesz, Karol, co robię, kiedy mam ochotę na czekoladę? No? Polędwicę. Pascal, to jest dziwne. Jak dziwne? Co dziwne? A ty co niby robisz, jak masz ochotę na czekoladę? No, kaczkę? Hello? Teraz czekolada mleczna tylko po 1,39 zł za 100 gramów, a czekolada z orzechami laskowymi po 2,05 zł za 100 gramów. A wszystkie czekolady Finker minimum 30% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę, bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 11,5 minuty po siódmej. Zdaje się, że Robert poszedł czynić swoje powinności, a my w tym czasie posłuchamy sobie naszej piosenki dnia. Mary Komasa. Mary Komasa w naszej piosence dnia. I to jest ten moment, w którym obiecaliśmy wszystkim tym, którzy nam pomagali w grze w szachy, że będziemy dziękowali i to robimy z przyjemnością. I wspólnie z redaktorem Michałem Gąsiarowskim, bo dziękujemy panu Michałowi, panu Tomaszowi, pani Iwonie, pani Ilonie, Szymonowi, który ma lat 6 i też bardzo aktywnie uczestniczył w naszej rozgrywce. Szaremu Hetmanowi. Szaremu Hetmanowi, tak, to z facebookowych podpowiedzi i pani Sylwii także. Serdecznie ich pozdrawiamy i bardzo, naprawdę bardzo państwu dziękujemy, bo pomogli państwo nam, ale przede wszystkim chcieliśmy dziś uhonorować Jasia i Wojtka i łączymy się teraz z tatą obu panów. To pan Jacek Kuchorowski. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam. Bardzo dziękujemy. Chcielibyśmy porozmawiać z Jasiem. Aha, tu jeszcze Robert chciał. Dzień dobry, panie Jacku. Witam, dzień dobry. Czego się pan napije? Kawę poproszę. Dobrze. Mała? A jaką pan lubi? A z cynamonem na przykład. O, masz cynamon? Z kardamonem. Krucho u nas z cynamonem. Ale kardamon się znajdzie. Dobrze. Pytanie podstawowe brzmi, dlaczego Jaś nie może wystąpić na antenie? Ja rozumiem, że postanowił to wszystko robić nie dla splendorów po prostu. Tak, tak, tak. To znaczy, to jest historia taka, że Jaś poprosił mnie po prostu, żebym jednak o nim nie mówił, żebym jego nie zmuszał do prezentacji. Ma do tego pełne prawo, oczywiście. Dokładnie, że tak. Gratulujemy, bardzo dziękujemy. Jaś i Wojtek, Jaś przede wszystkim główny strateg naszego zwycięstwa porannego i za to chcieliśmy mu naprawdę bardzo serdecznie podziękować. Jaś, lat 12, szachista i to już całkiem 13 rocznikowo. Rocznikowo 13 nawet. Tak, szachista, tak. Taki solidny naprawdę. Wiem, że wczoraj zakończyli panowie turniej. Tak, w Rybniku. Bardzo, bardzo udany turniej. Jaś trzecie miejsce zdobył. Fajne nagrody. W ogóle bardzo dobrze sędziowany turniej. Czyli wszystko fajnie, poszło tak, jak trzeba. No nie tak, jak trzeba, bo apetyty były większe, ale naprawdę fajnie wyszło. A na czym polega to, że turniej był bardzo dobrze sędziowany? To może poza anteną powiem, jak wyglądają niektóre turnieje. Różnie bywa, rozumiem. Różnie bywa, natomiast naprawdę wszystko sprawnie, na czas, w terminie. Same plusy, naprawdę. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni tym turniejem w Rybniku. Ma pan w domu dwóch szachistów oczywiście, tak, Jaś i Wojtek. Tak. Synów trzech, ale z czego tylko dwóch szachistów. I oni razem nie gra. A oni grają ze sobą? Jeśli muszą, to tylko na turniejach, ponieważ kończy się, domowe szachy kończą się dziką awanturą. Mało tego muszę powiedzieć, że na turniejach nie ma umawianych remisów między nimi, tak? To są absolutnie, jeżeli jest remis, to jest naprawdę uczciwy remis. Trochę jak z siostrami Williams w tym się. Trochę tak. Jak z braćmi Kliczko, obiecali na mnie, że nigdy nie będą z sobą to walczyć. Prawda, tak. Ale tak. Ja też wiem z tajnego źródła, że to był ten turniej, który odbył się w ten weekend, w którym oni razem przeciwko sobie grali. Tak, niestety grali, ale chyba stety pierwszą partię grali i w tym momencie jakby te emocje nie były aż tak żywe. Gorzej, gdyby ta partia była jedną z ostatnich, no to wtedy byłoby wesoło. No i akurat tym razem wygrał Jaś. Młody, światły umysł. Robert przyznał się, nie wiem, czy pan słyszał, do tego, że wciąż jeszcze nie opanowaliśmy, ile tych pól jest, czy G, tak, czy H. Tak. I też mnie tutaj zastanowiło, ta linia I. Linia I, my też sobie taką zorganizowaliśmy, ale tak. Dążę do tego, żeby opowiedzieć państwu o tym, bo ja dostawałem listy codziennie rano od pana Jacka właśnie. Pan Jacek zdradził, że Jaś nie potrzebuje szachownicy. Ja z pamięci wszystko gra. To już jest taki poziom gry, tak, faktycznie. Że rzeczywiście chłopaki nie muszą patrzeć na szachownicę, wiedzą tylko, jakie było posunięcie popołudnia i rano tak. Stryk, robimy to i to. Tak. Dokładnie. To zresztą bardzo... My bardzo ciekawe dyskusje prowadziliśmy, bo czasami wracając z jakichś zajęć szachowych w naszym klubie gnieźnieńskim, no wracaliśmy czasami większą ekipą, nie tylko Jaś i Wojtek. No ciekawe były te komentarze. Cała ekipa młodych szachistów, bo faktycznie Jaś był wśród tej ekipy najstarszy, zupełnie z głowy, zupełnie z pamięci. No nie powiem, że niektóre komentarze były takie, że musiałem potem łagodzić, wpisując panu Marcinowi. Dostawałem jak to popołudnie może tak grać. Dostawałem na przykład taki list. Jaś proponuje takie posunięcie, Wojtek proponuje takie posunięcie, ale niech pan tego nie robi. Też to dostałem raz i musiałem zdecydować sam. To nie jest wcale takie łatwe. Jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. Tak. Panie Jacku, jak to jest przegrać z synem? To znaczy, opowiem taką krótką historię. Jeszcze mniej więcej 3 lata temu to byłem, tak się mówi, wyrocznią szachową dla moich dzieci. Niestety od 2 lat funkcjonuje takie powiedzenie w rodzinie. Chyba bodajże Jaś to ukuł powiedzenie. Mówi, tata, zapisz się na ten turniej, będziesz darmowym dostawcą punktów. Także już przywykłem. Gratulujemy synów, panie Jacku, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A jeszcze może jedną rzecz, bo gdyby pan wie na pewno to bardzo dobrze, jak to jest, kiedy dzieci grają w szachy, gdyby pan chciał i mógł zachęcić rodziców do tego, żeby jednak wysłać dziecko na zajęcia szachowe, bo to naprawdę pomaga. No, w najprostszy sposób, kiedy dzieci zaczynają chodzić na szachy, rodzice stają się konsjerżami w tym momencie, w pełnym zakresie tego słowa znaczenia. Robert kiwa głową, tak. Ze zrozumieniem. Dziękujemy, kłaniamy się jeszcze raz i bardzo, bardzo serdecznie i Jasiowi, i Wojtkowi, i panu, panie Jacku, dziękujemy za pomoc w tej rozgrywce. Bardzo dziękuję. Popołudniowa audycja też panu dziękuję. Ja to już tak markotnie siedzę trochę, ale nie, Robert. Dziękuję i gratuluję przede wszystkim. Do usłyszenia. Robert. A jak to jest przegrać z 12-latkiem? Przestań, nie bądź okrutny. 21 po 7. Zajrzyjmy do prasy. Dziennik Gazeta Prawna na początek, jeśli państwo pozwolą. Oczywiście dodam, że dziś w gazetach też sporo radości z powodu Srebrnego Niedźwiedzia dla Małgorzaty Szumowskiej. Berlinale, Body, Ciało to wielki sukces, kolejny sukces polskiego kina. Dobra pasca, należy to odnotować. A jeśli chodzi o to, co w Polsce, karuzela się kręci. To jest karuzela z nazwiskami. Nowy prezes ZUS, Michał Jączyński, czy Aleksandra Wiktorow, czy Paweł Wojciechowski, czy Marek Bucior. Głównie te osoby są wymieniane w rządowych kuluarach jako potencjalni następcy Zbigniewa Derdziuka. To w Dzienniku Gazecie Prawnej. Także tutaj o tym, że pakiet onkologiczny wyniszcza szpitale. Koszty leczenia raka na nowych zasadach są znacznie wyższe niż kwoty refundowane przez NFZ. Alarmują placówki. Z indywidualnych wyliczeń kilku z nich wynika tylko, że tylko do radioterapii dopłacały w styczniu po kilkaset tysięcy złotych. Jeśli fundusz nie podniesie wycen, to na koniec roku niektóre placówki mogą stracić na realizację pakietu onkologicznego nawet kilkanaście milionów złotych. Alarmuje Dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita teraz. Bardzo ciekawy kolejny sondaż. Takich euroentuzjastów jak Polacy trudno znaleźć w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej. Przytłaczająca większość z nas chce przekazania Brukseli nowych kompetencji, nawet w tak wrażliwych obszarach jak polityka zagraniczna, obrona czy imigracja. Wynika z najnowszego sondażu Komisji Europejskiej, do którego dotarła Rzeczpospolita. Już 40% Polaków chce też zastąpienia złotego przez euro. Czytamy na stronie pierwszej. A na stronie piątej o tym, że Solidarność chce odmłodzić obraz związkowca. Właśnie powołała frakcję Młodych, ale pracodawcy nie wierzą, że problem związków to jest wiek. Związkowa Frakcja Młodych to inicjatywa oddolna. Na stronie internetowej Solidarności możemy przeczytać, że choć młodzi związkowcy szanują historię i katolickie korzenie NSZZ Solidarność, to nie chcą się zamykać na ludzi o odmiennych poglądach. No, eksperci są sceptyczni. Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan, mówi, co prawda pojawiają się młodzi związkowcy, którzy są otwarci na dyskusję, ale to nieliczne wyjątki. Niestety wielu młodych związkowców nastawionych jest bardzo ideologicznie i w ostrych słowach wypowiada się o pracodawcach. Im nie chodzi o dialogowanie, ale o budowanie własnej kariery, pisze Rzeczpospolita. O fali protestów Polska The Times, czyli kolejne grupy przygotowują się do protestów. No już dodajmy, że niedługo, to już niebawem, rolnicy mają swoje plany. Będzie także prawdopodobnie zielone miasteczko namiotowe. No a następni w kolejce to nauczyciele, kolejarze, energetycy, pracownicy, zbrojeniowcy. Oni być może nawet dołączą do rolników. Szykuje się gorące przedwiośnie. Z tematów poza politycznych dodam jeszcze, że bardzo ciekawa historia o tym, że Łódzka Filharmonia na stulecie zafundowała sobie jedyne takie organy na świecie. Drezdeńscy mistrzowie wykonali to podwójne organy. Jeśli państwo chcą wiedzieć, co to znaczy, to proszę zajrzeć, bo to skomplikowana troszkę jest sprawa. Podwójne organy. Pierwszy instrument ma 37 rejestrów. Ich włączenie powoduje, że brzmienie organów może przypominać na przykład fagot, rożek albo ludzki głos i około 1500, nawet ponad piszczałek. Drugi 66 rejestrów i ponad 3000 piszczałek. Piszczałki przypisane do poszczególnych rejestrów mają różną wielkość, ale ten sam kształt. Od kształtu zależy barwa dźwięku. Jak brzmią podwójne organy? Czy barokowych nie zagłuszają potężne romantyczne, przystosowane do współpracy z wielkimi orkiestrami symfonicznymi? O tym się przekonamy we wtorek, bo wielki koncert jubileuszowy tam właśnie, czyli w Łodzi. Miało być troszkę o skokach, tak sobie myśleliśmy, że może jakiś Polak pobije ten rekord świata. Niestety to Słoweniec i Norweg, ale polski sport, w którym nikt nie przegrywa, jak wyłowić młode talenty. Dziś duży tekst, duży wywiad w Gazecie Wyborczej na stronach 24-25. rzecz bardzo ważna i bardzo ciekawa. No i oczywiście o moście łazienkowskim też sporo. Gazeta Polska codziennie dodaje, że przez pożar mostu Ministerstwo Obrony Narodowej ma problem z internetem, bo zostały uszkodzone światłowody, które umożliwiały korzystanie z sieci. To taka ciekawostka. Fakt przypomina, że to most inżyniera Karwowskiego, że to on budował. No i teraz pewnie troszkę łza się wokół kręci. No a na koniec, żeby coś już zupełnie na wesoło, ranking psich imion dzisiaj w Fakcie. Czyli jak nazwać psa, no żeby nie był jednym z wielu. No czyli przeczytać ranking i tak nie nazywać. Jeśli chodzi o psy, wiecie jak? Rex. Max. Na drugim miejscu Rocky, na trzecim Profik. Mm-hmm. Nero, Ares, Puszek, Borys, Misiek, Jackie i Kajtek. A jeśli chodzi o psy rasy żeńskiej, damskiej, na miejscu pierwszym Sonia, a na drugim Luna, a na trzecim Sara, na czwartym Saba, na piątym Tosia. Saba to znam nawet. A ja Tosię znam, ale to... A jest Niunia? Niuni? Nie, nie ma. Nie ma. A Ciapek? Bo... Nie ma Ciapka. No szkoda. Można nazywać śmiało, będzie jeden jedyny. Ja mam dla najwyższego pana ciastko. Ale już nie ma... Wszystko przeczytał w tej nie gazetach. Macie wrażenia... Takiego ptasiego czegoś bym zjadł takiego. Robert. Napił się. Nie, zjadłbym takie. Ptasiego nie ma. Jest... Jak nie ma? Dobrze się rozejrzy. Pan... Proszę bardzo. No, Robert, jak się postara, to wszystko jest. Ależ niewprawne ruchy, co? Chłopy, dajcie spokój, bo chłop się rozedrze. No mówię, kciuki ma trzymać, gazetę poprawiać, kawę przynosić ciastkami, a on jeszcze do pracy po południu ma iść. No dajcie spokój, bardzo proszę. No, no trochę przyhamujemy może za chwilę. Chociaż z drugiej strony, tu jeszcze ktoś pyta o to, jaki będzie rewanż, bo już nie gramy w szachy w rewanżu, tylko ale może coś innego. Mówiliśmy się, że gramy mecz i rewanż w jednym. Szachowy, ale może jakaś inna dyscyplina, bo Łukasz Błon zaproponował, żebyśmy zagrali w okręty. No, a to jednak element losowy chyba też. Tak? Za bardzo. Pudło. Ja się zajmuję teraz ptasim. Dobrze. Może coś na świeżym powietrzu? W okręty na świeżym powietrzu. 227 trójekranek małpa.polskieradio.pl 71335, tak można się z nami skontaktować. Jeszcze jedna folia. Ale jak folia. Jeszcze 6 sekund. Przepraszamy głodnych. Bardzo przepraszamy wszystkich głodnych. Jeden otworzył. Raz. Znaleźć zdjęcie Roberta, konsjerża. Bardzo proszę, ranek w trójce, proszę wpisać taki profil na Facebooku. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie. normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach Euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Panie, to... Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po Body Max. Suplement diety Body Max łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia zwanego korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj. Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? Body Max na energię i wzmocnienie. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. A dziś wchodzą w życie kolejne unijne sankcje dyplomatyczne przeciwko Rosji. Do czarnej listy ma być dopisanych 9 firm i organizacji oraz 19 osób. Przede wszystkim separatyści, a także 5 rosyjskich polityków, 2 wiceministrów i 3 deputowanych. Sankcje obejmą zakaz wjazdu do Unii i blokadę aktywów finansowych. Restrykcje zostaną wdrożone mimo zawieszenia broni w Donbasie. Tak zdecydowali unijni przywódcy na czwartkowym szczycie. Zapowiedzieli też, że jeśli porozumienie z Mińska nie będzie przestrzegane, podejmą kolejne kroki. Polska jest najbrudniejszym krajem Unii Europejskiej. Od lat mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej wspólnocie, alarmuje Gazeta Wyborcza i ujawnia, że Komisja Europejska wysłała do polskiego rządu opinię, zarzucając w niej naruszenie unijnego prawa. To już drugie takie upomnienie. Rząd będzie mieć 2 miesiące na poprawę. Jeśli nie zainicjuje prac legislacyjnych za lekceważenie jakości powietrza, Trybunał w Luksemburgu może nałożyć na nas karę. Według wyliczeń NIK-u mogą to być nawet 4 miliardy złotych. Ze względu na groźbę zamachu terrorystycznego odwołano karnawał w Brunszwiku w Dolnej Saksonii. Władze niemieckiego miasta w ostatniej chwili postanowiły, że tradycyjny niedzielny pochód karnawałowy nie odbędzie się. Policja ujawniła, że dostała informację z pewnego źródła o zamachu planowanym z pobudek islamistycznych. W uroczystej paradzie miało wziąć udział 250 tysięcy osób. Mimo niebezpieczeństwa mieszkańcy świętowali zbliżający się koniec karnawału w mniejszym gronie w miejskiej hali. Dzisiejsze parady w Kolonii i innych miastach nad Renią mają odbyć się zgodnie z planem. To wszystko, pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Ważą się losy pomocy dla Grecji. Ministrowie finansów strefy euro mają dziś zdecydować w Brukseli, czy władze w Atenach otrzymają kolejną pożyczkę. Spór dotyczy warunków, na jakich miałaby być ona udzielona. Po tym Beata Pomecka. Od piątku eksperci z Aten i przedstawiciele międzynarodowych kredytodawców, dawniej nazywani trójką, próbowali wynegocjować kompromisowe rozwiązanie. Grecki rząd nie chce przedłużać obecnego pakietu pomocowego, bo wiąże się z narzuconymi reformami i znacznymi oszczędnościami. Ateny oczekują natomiast wsparcia finansowego w innej formie i na nowych warunkach, na co z kolei do tej pory nie chciała się zgodzić Bruksela. Czasu na decyzję pozostało niewiele. Obecny program pomocowy dla Grecji kończy się za niecałe 2 tygodnie. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przedsiębiorcy wystraszyli się skarbówki. Tylko 65 tysięcy firm zdecydowało się odpisać cały VAT od zakupu pojazdu. Przypomnijmy, zmiana przepisów w ubiegłym roku umożliwia taki manewr tylko tym przedsiębiorcom, którzy dokładnie ewidencjonują, kto i w jakim celu używa samochodu. Pozostali, którzy korzystają z aut również do celów prywatnych, mogą odpisać tylko połowę VAT-u, ale za to nie muszą prowadzić ewidencji. Jak pisze Rzeczpospolita, Fiskus rozpoczął właśnie kontrolę ksiąg ewidencyjnych w firmach. Japonia wygrzebuje się z recesji. W czwartym kwartale ubiegłego roku roczne tempo wzrostu PKB wyniosło tam 2,2%. Tak mówią oficjalne dane z Tokio. To informacja dobra. Zła jest taka, że spodziewano się dużo lepszego wyniku sięgającego 3,7%, ale to dopiero wstępne dane. Ostateczne znane będą 9 marca. Teraz o rynku walutowym. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ, jak co poniedziałek. Dzisiaj rano za franka płacimy 3,94 zł, za euro 4,18 zł, za dolara 3,66 zł, a za funta 5,65 zł. Złoty generalnie czeka na wydarzenia międzynarodowe. Dzisiaj wieczorem spotkanie Eurogrupy w sprawie Grecji. No i wreszcie w środę wieczorem publikacja zapisków z posiedzenia Fedu. I na bliższy tydzień to głównie Grecja i też częściowo Ukraina. I jeszcze o wzrostach na giełdach, bo właśnie pod ich dyktando toczą się notowania w Azji. 0,51% zyskuje w tej chwili Nikkei w Tokio, Hang Seng w Hongkongu 0,29% do góry i Shanghai Composite też zyskuje 0,75%. Jeśli chodzi o więcej informacji ekonomicznych, te proszę sprawdzać na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Drogi Pawle, tu jest jeszcze tak. Sprawa od Roberta. O, po pierwsze, ciasteczko proszę. Czy ptasie? Bardzo dziękuję. Ptasie. To dobrze. Może ciasteczko, proszę, na później będzie. Też dobrze. Do kieszonki. O. Tak jest. Tylko ostrożnie, bo się może kieszonka zabarwić. Rozdziabdziać. Tak, Robert nie ma śmiałości, ale chciałby zapytać o cenę kawy, bo to bardzo go żywo interesuje. Cena kawy już to pan mówię. Sprawdza, a ja opowiem, że dziś dobrze. Pogodnie. Tylko na wschodzie zachmurzy się i może padać śnieg. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, a nawet porywisty. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, plus 1 w Warszawie, Ciechanowie i Zamościu, 3 w Częstochowie, Tarnowie, Grudziądzu i Trójmieście, do 5 w Świnoujściu i w Gorzowie. Z kawą pan się nie spieszy, pan mi odpowie o 17.30 po południu. Mam nie mówić o kawie? Tak, pan woli. Wyborne to ptasie mleczko. Z jakiego to ptaszka? Najlepszego. To my z gniazdka wybieramy. Trójka. Program trzeci. 71335 SMS-owo. Państwo także mogą życzenia składać, jakieś propozycje naszemu konsjerżowi. Nie śmiem prosić o zadania. Przed siódmą słuchaczka prosiła, żeby Robert zaśpiewał. Ale jest też prośba od pana Rafała. Błagam, niech tylko Robert nie śpiewa. No, jeden. Jeden. Plus i minus się zeruje. Oczywiście, to na razie Robert pozostaje, śpiewa pan Muniek. Cześć, mówi Muniek Staszczyk. Pokażę wam. Nie. Cześć tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. Ścierwo to jeden z singli z albumu I Hate Rock and Roll, wyprodukowanego przez Leszka Kamińskiego i naszego wykładowcę. W wydaniu specjalnym płyty znajdziemy utwór w dramatycznie odmiennej wersji. Z albumu I Hate Rock and Roll utwór zupełnie niedoceniony, znaczy nie to, że niedoceniony, w ogóle no specjalnie nie lansowany, ale pomyślałem sobie, że go tutaj wrzucę do dwudziestki, bo go lubię. Nazywa się Ścierwo i jest pewnego rodzaju kolejną jakby częścią opowieści, którą snułem w piosence Banalny, o relacjach w związku. Generalnie to był też czas taki, kiedy ja się sam ze sobą nie najlepiej czułem i jak każdy człowiek, to nic wielkiego, miałem po prostu taką dosyć ciągnącą się deprechę i jest ta piosenka w zasadzie no taki rozrachunek z samym sobą, próba opowieści o tym, co mnie gryzie. Dosyć, co jest tym fajne, to, że tam szczerość bije taka po prostu aż przerażająca czasami. Może to jest mój plus, może minus, że czasami za bardzo wywlekam te bebechy. Tam zostało to mocno wywleczone, ale jak słucham tego utworu, a zdarza mi się czasami posłuchać sobie jakichś starych swoich tilawu płyt, to jakoś po prostu ciary mnie przechodzą. Niespecjalnie utwór zauważony przez media, zresztą był singlem, ale słabo sobie radził. Natomiast ja go bardzo lubię przez taką emocję, którą ma w sobie. Osiedle nasze stoi jak stało, tak wielu ludzi tu zbiedniało. Miasto nasze stoi jak stało, ruchliwe w dzień, wieczorem mało. Raczej osobno, a jednak razem, w jednym mieszkaniu jak kamikadze. Nie chorujemy na kasę, na władzę, a jednak szkodzi nam to razem. To moja wina, to moja wina. Ścierwo takie jak ja, to jest przyczyna, że już nie możesz poczuć więcej, że nie trzymamy się za ręce. Ulica, która pachnie mi tobą, nie może rozejść się z moją głową. Poranki chłodne, które lubiłem, gdy pudrowałem i ostro piłem. Tak było zawsze, kiedy ja spałem, ty się budziłaś ze swoim strachem. To są historie niektórym dobrze znane, w tak wielu parach przeboksowane. To moja wina, to moja wina. Ścierwo takie jak ja, nie możesz poczuć więcej, że nie trzymamy się za ręce. To moja wina, to moja wina. że już nie możesz poczuć więcej, że nie trzymamy się za ręce. Tylko mi nie mów, że twoja wina, jesteś aniołem dla sukinsyna. Chociaż jesteśmy poharatani, syjamscy bracia są nierozłączalni. Tilaf, Monik, Piotr Metz, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Pół godziny temu dziękowaliśmy wszystkim tym, którzy pomagali nam wygrać rozgrywkę szachową, między innymi panu Michałowi. Pan Michał napisał, że bardzo mu miło. Dziękuję za podziękowania i serdecznie pozdrawia również drużynę przeciwną. Czyli dziękuję bardzo. Drużynę Roberta, która za wyjątkiem kilku, no delikatnie słabszych posunięć, stawiała zacięty opór. Jednak szachy to gra do pierwszego błędu. Popołudnie w tej kwestii było po prostu pierwsze. Dziękujemy. Prośba do Roberta jest teraz, zdaje się, troszkę skomplikowana, więc zamieniamy się w słuch. Ja mam takie głupie pytanie, może pan sobie pomyśleć o mnie jakoś dziwnie, ale na przykład, czy mógłbym mieć taką prośbę, że na przykład, bo rozumiem na przykład, to teraz co rozmawiamy, to jest tam gdzieś nagrywane. Tak, to jest nagrywane. Jest, o, to mnie interesuje. Czy na przykład, że za rok byście zadzwonili na przykład do mojego znajomego, podałbym numer, imię, nazwisko jego, i mu powiedzieli, że tą rozmowę teraz my przeprowadziliśmy, a byście mu powiedzieli o niej dopiero za rok. I wtedy on by uwierzył, że jestem geniuszem, bo tak mi nie wierzy. Panie Robercie, podaję numer do tego kolegi, tylko może już być on już inny, ale imię i nazwisko będzie takie same. Mam nadzieję, że Robert zrozumiał. Tak, zapisaliśmy numer. Mamy rok na polewanie tematu. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy. 2273, gdyby ktoś z państwa jeszcze chciał. Przepraszam, ale co my temu koledze mamy powiedzieć? Że słuchacz jest geniuszem. No przecież chyba o to chodziło, prawda? No dobrze, Łukasz Walewski teraz. Trzecie oblicze dyplomacji. Prawie 5 lat temu Stanami Zjednoczonymi wstrząsnął potężny skandal obyczajowy, którego głównym bohaterem był szef CIA, generał David Petraeus. Wdał się on w wieloletni romans z pewną panią pułkownik, swoją asystentką Polą Broadwell. Ale pani Broadwell jest bardzo zazdrosna, o i tak przecież żona tego generała Petraeusa. Zaczyna więc wysyłać anonimowe e-maile z ostrzeżeniami do innej jego dobrej znajomej Jill Kelly, która, co ciekawe, jest konsulem honorowym Korei Południowej. Maile otrzymuje też jej mąż. Pani konsul Kelly zgłasza więc FBI, że otrzymuje anonimowe pogróżki. Agenci federalni na tyle głęboko badają sprawę, że odtwarzają korespondencję między generałem a jego kochanką. I tak konsul honorowa Kelly niechcący powoduje, że skandal wychodzi na jaw. A przy okazji śledczy odkrywają, że i ona wymieniała miłosną korespondencję z innym wojskowym, głównodowodzącym siłami amerykańskimi w Afganistanie, generałem Johnem Allenem. Para była naprawdę zaangażowana, bo odtworzono około 30 tysięcy stron z ich wiadomościami, choć generał Allen zaprzecza, jakoby doszło do czegoś więcej z konsul honorową. Natomiast szef CIA, generał Petraeus, składa dymisję, a cały skandal musi skomentować na swojej pierwszej konferencji po reelekcji sam prezydent Barack Obama. zapewnia, że bezpieczeństwo narodowe nie ucierpiało. Nie mam dowodów, z tego co widziałem, aby sądzić, że ujawniono jakieś tajne informacje. A gdy pod domem pani konsul honorowej tworzy się miasteczko dziennikarskie, a w jej okna i drzwi skierowane zostają obiektywy aparatów i kamer, Jill Kelly nie wytrzymuje i dzwoni na policję. Żąda usunięcia dziennikarzy, powołując się na swoją funkcję. Jestem konsulem honorowym. Cieszę się nietykalnością, więc oni nie powinni być na moim terenie. Nie wiem, czy chcecie angażować w to ochronę dyplomatyczną. Po upublicznieniu tej rozmowy od razu reaguje Biały Dom, dementując informacje o przysługujących pani Kelly przywilejach, a Korea Południowa natychmiast odbiera jej status konsula honorowego. Dlaczego tak się stało i jakiej ochronie podlegają konsulowie honorowi? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Jill Kelly była jedynie konsulem honorowym Korei Południowej w Stanach Zjednoczonych i to znaczy, że nie była urzędnikiem państwa wysyłającego i za wykonywanie swoich funkcji wynagrodzenia nie pobierała. Zatem kilka słów o konsulach honorowych. To są zwykle obywatele państwa, w którym działają, a zatem inaczej niż to jest w przypadku konsulów zawodowych, którzy zwykle są obywatelami państwa wysyłającego. Państwo, które ustanawia obcego obywatela swoim konsulem honorowym, kieruje się zwykle jego zasługami wobec siebie, ale także bierze pod uwagę prestiż, jakim taka osoba cieszy się w państwie przyjmującym. I dlatego też konsulami honorowymi stają się zwykle przedstawiciele nauki, kultury czy też biznesu. Konsul honorowy w praktyce żadnych funkcji urzędniczych nie pełni. Myślę tu o funkcjach normalnie wykonywanych przez konsulów zawodowych. Konsul honorowy nie zajmuje się zatem wydawaniem wiz czy też występowaniem jako urzędnik stanu cywilnego. Natomiast zabiega on o tworzenie dobrego klimatu w stosunkach dwustronnych. On promuje państwo wysyłające, organizuje sympozja gospodarcze, udziela pomocy obywatelom państwa wysyłającego. Także ochrona prawna, która mu przysługuje, jest zatem znacznie węższa, aniżeli w przypadku konsulów zawodowych. Sam konsul honorowy może być zatrzymany lub aresztowany tak jak inni obywatele państwa przyjmującego, a jego rezydencja również nie jest nietykalna. To znaczy, że na przykład policja może do niej wkroczyć bez zgody konsula. To oczywiście nie znaczy, że dziennikarze mogli bez ograniczeń naruszać mir domowy Jill Kelly i urządzić sobie obozowisko na jej trawniku. Tyle tylko, że w istocie rzeczy pani Kelly przysługiwała tu dokładnie taka sama ochrona jak innym obywatelom Stanów Zjednoczonych. A za tydzień opowiemy, jak polskie władze pomagają Polakom pozbawionym wolności za granicą. Trzecie oblicze dyplomacji. Łukasz Walewski, zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek już za tydzień. Robert Kantarejt w studiu. Robert bardzo nam pomaga dzisiaj w audycji porannej w każdej sprawie. Drogi Robercie, mamy jeszcze jedną prośbę, ponieważ... Czegoś się pan nabije? Nie, już kawy nie mogę. Przepraszam, chyba że kolega. Nie, siódmej też nie zniosę. Nie, nie. Na razie w sprawie kawy to mamy już. To może herbata? O. Czyli zaraz palto. I płaszcze, tak. Kawa, herbata, płaszcze. Ale mamy taki mały zwyczaj, że soczek świeżo wyciskany byśmy, gdyby redaktor był łaskaw nam pomóc w tej sprawie. Urządzenie jest. Jest urządzenie. Mamy specjalne urządzenie, tylko nie mamy owoców. Gdyby, no tak do dziewiątej redaktor zorganizował. Po owocach go poznamy. Oczywiście. Paniczu, owoce będą. To jest urządzenie, którym mogę wyciskać. O, się reguluje. Się reguluje się. Proszę nie wyciskać ptasiego mleczka. Oczywiście. Wielkość ziarna, że tak powiem, tutaj będziemy regulować, jeśli chodzi o to, co wyciśniemy z tych owoców, które będą. Podłączone do prądu działa lepiej, gdyby redaktor próbował. A, to jest elektryczne. A, iż, brawac. Robert Skant. A, jeszcze jedna sprawa. Ja chciałem powiedzieć, bo mnie radio zawsze rano budzi, oczywiście Trójka. Jak usłyszałem pana Roberta, to pomyślałem, ale zaspałem. Na szczęście po chwili się wyjaśniło, że to jest taka tylko dzisiaj specjalna rola, także zdążę do pracy. Panie Robercie, taka prośba. Czy mógł pan tylko powiedzieć, która jest godzina? Niech no Robert powie. Za 12 minut godzina 8. Bardzo dobrze. Teraz Robert wyrusza na poszukiwania owoców. To już ta 8 to już nie jest, ta 20 to już nie jest mój zasięg popołudniowy. Tak? 19 to jeszcze. Jeszcze dawał radę przed 7. Robert poszuka korbki albo kabla, albo owoców, a my zajrzymy do tygodników. Tygodniki. No dobrze. Czytelnicy, którzy lubią skandale, dziś swój skandal dostaną. Którzy sięgną po tygodnik wprost, przeczytają o tym, że Kamil Durczok w poważnych kłopotach, szef Faktów TVN, został przyłapany przez policję. Jak ucieka z mieszkania, w którym znaleziono dziwne rzeczy. Tak sobie powiedzmy, co ciekawe, na sprawę pisze wprost. Trafiliśmy przypadkiem, kontynuując dziennikarskie śledztwo w sprawie molestowania seksualnego i mobbingu w jednej z dużych stacji telewizyjnych. Opisaliśmy historię dziennikarki, którą molestował pewien szef. Właściwie jej szef. W środowisku medialnym oraz na forach internetowych wybuchła na ten temat burzliwa dyskusja. Szczegóły państwu daruję, bo jest to rzecz dość specyficzna, obyczajowa. Wprost dołącza cztery strony rozmaitych fotografii z owego mieszkania, w którym miał przebywać Kamil Durczok. Jeśli są państwo zainteresowani, to w tym tygodniku to można znaleźć. A poza tym, co? Oczywiście kampania prezydencka, która ruszyła chyba już pełną parą. Duda Klan, kandydat PiS na prezydenta, przedstawił swoją rodzinę, żona i córka, dotąd w cieniu polityki, już trafiły na czołówki tabloidów. Agata Kornhauser-Duda przyjechała do Warszawy dzień przed konwencją. Od rana czekały ją przygotowania do występu u boku męża, fryzjer, wizerzystka. Bardzo się tym wszystkim stresowała, podobnie jak córka. Obie nie są oswojone z takimi eventami. Pierwszy raz było na nie skierowanych tyle kamer, fleszy. Na co dzień żona Dudy od mediów stroni, jest germanistką w renomowanym krakowskim liceum. O jej rodzinie, korzeniach w tym tekście Anny Gielewskiej państwo znajdą wiele, ale także ciekawostka. Szwagier Andrzeja Dudy to aktywista partii Zielonych. Właśnie zbiera podpisy pod kandydaturą Anny Grodzkiej, ale mężowi siostry kibicuje, pisze wprost. Także wprost sylwetka Sławomira Izdebskiego. Ten pan już stał się niemalże politycznym celebrytą. A co poza tym? Białoruś to trójkąt bermudzki Europy, w którym na długie lata giną polscy kierowcy. Czytamy wprost. Polscy kierowcy ciężarówek, gdy trafią do białoruskich więzień, zostają zwykle zdani tylko na siebie i swoje rodziny. Pielęgniarki to być może, ale raczej na pewno, wnioskując po lekturze tego tekstu, kolejna grupa niezadowolonych, która będzie protestować. Zapowiadają strajk w kwietniu ostrzegawczy, potem ogólnopolski. Czy Robert mógłby troszeczkę ciszej owoców szukać? Pracujemy po 400 godzin w miesiącu za najniższą krajową i nikt nie chce z nami rozmawiać, skarżą się tygodnikowi wprost. Młoda pielęgniarka to rzadkość, szykuje się katastrofa dokładnie za 7 lat, kiedy to trzecia siostra przejdzie na emeryturę. Czytamy w tym tekście. Jeszcze także jest tekst ciekawy, nie wiedziałem o tym, że pojawiły się bojówki taksówkarskie, bo taksówkarze korporacyjni i ci inni walczą ze sobą i to tak ostro, że być może ani jednych, ani drugich nie będzie niedługo na rynku. To ciekawe. W do rzeczy zwraca uwagę duży wywiad z Marine Le Pen. Zakaże homoślubów, tak obiecuje. Kobieta, której boi się cała Europa, w kontrowersyjnym wywiadzie mówi również, że powinniśmy uznać aneksję Krymu, że Rosja jest naturalnym sojusznikiem Europy, że euro jest sztucznie podtrzymywane przy życiu, że Stany Zjednoczone to typowy przykład strażaka piromana, mówi Marine Le Pen w wywiadzie dla tygodnika Do Rzeczy. No, to rzecz godna uwagi. Droga do Pałacu Elizejskiego przed nią. Jeśli Marine Le Pen chce wygrać wybory prezydenckie, to powinna zacząć kibicować François Hollande'owi, pisze Marek Magierowski, analizując tę drogę właśnie w tym numerze tygodnika Do Rzeczy. Tu także wywiad z Pawłem Kukizem, no już kandydatem na prezydenta, przynajmniej tak sobie wymarzył. Ludzie nie chcą tych polityków i tego systemu, mówi Kukiz. Ale czy wejdzie do drugiej tury? Gra tylko dla dwóch, tak przewiduje Piotr Semka w tygodniku Do Rzeczy i tutaj oczywiście Bronisław Komorowski kontra Andrzej Duda w ciekawym pojedynku. Przed Komorowskim i Dudą czytamy, staje teraz pytanie, jak podejść do 5. rocznicy tragedii smoleńskiej. Prezydent zaczął w swoim stylu, czyli od spotkania z wybranymi rodzinami smoleńskimi w sprawie pomnika upamiętniającego ofiary. Duda ma inny problem. Rocznica pasuje do jego wizerunku spadkobiercy prezydenta Kaczyńskiego, ale liberalny salon z chęcią ubierze go w kostium radykała. Zasypie pytaniami o stosunek do teorii zamachu. Jak z tego wybrnie? Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. A na to miejsce, w którym dziś jest Andrzej Duda, zerka z goryczą. Dziś kto? Zbigniew Ziobro. To on marzył sobie tam być, poparcie przez zaciśnięte zęby. Chyba tak należy ten tytuł przeczytać. To w tygodniku Do Rzeczy także o Zbigniewie Ziobro. No i na koniec, ponieważ mecz z Ajaxem Legii w tym tygodniu, w czwartek, to już wiem. Holenderskie szlifowanie diamentów, czyli jak to się robi w Ajaxie. Czyli nie kupuje się drogich piłkarzy albo tych najdroższych, tylko szlifuje się uzdolnionych młodych piłkarzy i co z tego? Co roku odchodzą do lepszych klubów, upust krwi jest, Ajax różnie sobie radzi w Lidze Mistrzów, teraz musi przełknąć gorycz odpadnięcia i grać w Lidze Europy, ale jest to na pewno największa szkoła młodych talentów. To Krystian Hanke, dziękujemy. I tygodniki Ranek w Trójce. Taki profil facebookowy proszę znaleźć. Tam znajdą państwo zdjęcie konsjerża Roberta. Elegancko, bardzo, ale bardzo. Ta kawa to nie jest Roberta. A to dlatego, że pan Jacek pyta, czy w poniedziałek jesteśmy w koszuli w kratę, no ale... Taka poniedziałek sytuacja, w kratkę. Oczywiście, my jesteśmy w kratkę. Robert nie, bo Robert w białej koszuli, ale może. Tak jest dobrze. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Prasa hiszpańska. Jesteśmy w Barcelonie. Ewa Wysocka, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jestem w paski. Gdybym wiedziała, to bym założyłabym coś w kratkę. No, no, następnym razem, jeśli będzie poniedziałek, dobrze, założę kratkę. Pani Ewo, czego się pani napije? O, kawa, bardzo chętnie. Już. Bardzo chętnie. Czarna? A do tego, jeśli z mlekiem, ale do tego jeszcze, no nie wiem, może jakiegoś polskiego pączka. Oczywiście. Bardzo, bardzo. Robert, zorganizuj. Mamy ptasie mleczko i mamy też ciastka z galaretką. Ojej, galaretka, natychmiast. Z czekoladą, dobrze. No dobrze, to teraz no i teraz chcecie, żebym ja wam mówiła o prasie. Tematem komentowanym, omawianym przez tutaj, przez na pewno i przez Polską, przez całą Europę jest wczorajsza strzelanina w Kopenhadze. Nad Unię Europejską wrócił cień Charlie Hebdo, to jest tytuł z El Pais. Autor artykułu przypomina, że do wydarzeń w Danii doszło dwa dni po spotkaniu w Brukseli szefów rządu, na którym omawiana była strategia przeciwko dżihadowi, i informuje, że do kolejnego spotkania, tym razem ministrów spraw wewnętrznych, ministrów sprawiedliwości, dojdzie 12 marca, zaś za dwa miesiące w Barcelonie odbędzie się szczyt państw Unii przeciwko dżihadowi. Czołówki hiszpańskich gazet publikują też słowa Donalda Tuska wypowiedziane po strzelaninie w Kopenhadze. Stawimy czoła zagrożeniu. To tytuł z dziennika ABC. Szef Rady Europejskiej w komunikacie napisał, że brutalne ataki wzmacniają determinację Europy do walki ze wszystkimi rodzajami ekstremizmu i terroryzmu, i przypomniał, że podczas ostatniego szczytu w Brukseli zapowiedziano zaostrzenie środków walki przeciwko z terroryzmem, między innymi powstanie systemu wymiany danych pasażerów i linii lotniczych. Kolejny ważny temat, spotkanie Eurogrupy w sprawie Grecji. Dzisiejsze spotkanie. Dzienniki, my koncentrujemy się na gazecie ekonomicznej Expansion, przypominają, że po środowej naradzie, na której strony nie doszły do porozumienia, dzisiaj w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie, na którym niewykluczone nastąpi przełom w rozmowach. Zdaniem autora artykułu dzisiejsze spotkanie w Brukseli nie może zakończyć się kolejnym brakiem porozumienia. Fiasko dzisiejszych rozmów może mieć trudne do przewidzenia skutki, czytamy. Rząd Alexisa Tsiprasa nie wyklucza szukania pomocy poza krajami Unii i jako pierwszy kraj już rękę wyciągnęła Rosja. Siergiej Ławrow dał do zrozumienia, że Moskwa rozpatrzyłaby petycję Aten. I w innym artykule Expansion wylicza, jakich zmian chce dokonać Grecja, aby przekonać do siebie Europę, Unię Europejską, na przykład zmian w administracji. Chce zredukować o 1/3 liczbę pracowników tamtejszego Urzędu Rady Ministrów, o 40% ochronę, zmniejszyć też liczbę doradców, flotę rządowych samochodów, sprzedać rządowy samolot. Zarobione pieniądze zostałyby przeznaczone m.in. na reparację 120 karetek pogotowia. I na koniec, przed tygodniem Katalonia oświadczyła, że otwiera na świecie 50 nowych biur informacyjnych, zwanych tutaj potocznie ambasadami. Teraz dążący do niepodległości region ma ich teraz 5. Bardzo szybko ta inicjatywa została skrytykowana przez centralny rząd, a dzisiaj La Vanguardia zapewnia, że powstanie nowych ambasad zostało pochwalone przez Unię Europejską. Roger Rugia Albinia, to jest sekretarz do spraw zagranicznych katalońskiego rządu, zapewnia, że Bruksela uznała tę decyzję za dobry sposób na promocję katalońskiego przemysłu i kultury. Autor artykułu przypomina, że podobne zagraniczne przedstawicielstwa ma większość hiszpańskich regionów, między innymi Walencja, Kraj Basków i Autonomia Madrytu. Dziękujemy. Ewa Wysocka z Barcelony. Kawa gotowa. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A do ciebie, Robert, jest sprawa. Myślę, że po dzisiejszym dniu pan Robert Kandarewicz powinien zostać gościem Godziny Prawdy u Michała Olszańskiego. Wszystkiego dobrego dla obu ekip Trójki. Byś o wszystkim opowiedział, jak to było. Jakieś 2 tygodnie będę potrzebował, żeby odetchnąć. No tak, trzeba dojść do siebie. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z